پیغمبران یو عام سړی نو بولې کړ پر خدای ډیر ګران دي چې خوافه بدیش مس خالای سبن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله علیکم مصدق لما بین یدی من التورات یعنی تاسو ډیر لوی خلګی است تاسو ډیر لوی خلګی است تاسو په خوا ډیر پیشنګوی سوی دی ته کدا اومات ته کدا پیغمبر دی ته سپیشل اومات یاس د تاسو رسول سپیشل رسول دی د دې په بقایدا پیشنګوی چا کوله حضرت عیسی علی السلام په ډیر لوی په بام کې دوه لیکوله دا نور کوم خدا باقاعده تفصیل په داوس موجوده په داوس موجوده تورات او انجیل کې دا ارڅ د پټې دوه باوجود هغه لفظ نه دی پټ فارقلیت فارقلیت لفظ موجود دی معنی د احمد ده چې ارڅ یو کړ نه کې پټ خدای شان دی موجود دی داوس موجود دی حضرت عیسی علی السلام په تعلیماتو د موسی علی السلام په تعلیماتو کې موجود دی چې دا انجیل کې موجود دی چې دا ور عزیز ما ورسته یو پیغمبر فارقلیت فارقلیت برځی کړ فارقلیت د دې ترجمه ده چا ده د احمد او د محمود وز قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم صد الله رسول انت اشترى لستم نو تکو مسخد قال لي ما بين يدي لازم ما مختكم شي بروت يا كتاب هذا كتوك دي من التوراة دا تصديق ومبشرا ديو مصدقم دبل مبشر يمكن ديو مصدقم دبل الله اكبر ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه اسمع ورسته يبل روان دي شنو بهم دروشه ملتشت ولا شي توسترغي نبي دي او داسي سرسترغي نبي دي اتسدمي والاحمد نمي احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله وينو دا قوم بیا قرا شت د توکل دا قريش عمومي تور قريش ول دي ولا راغه کو بیا څور دل ول دا جادوګر ناقدر ناشکر د دون نعمت احسان نس ومن ظلم من افترى على الله كذبا تاغه څوک ظالم دي چې پر الله به وتړي دروغ و هو یو د اسلام او دا حال دي چې چاته بل کیږي د اسلام ته هم را بل کیږي او داغه باوجود دی پر خدای باندې دروغونه تړي لکه د یودو سره ملایان کړه الله لا يذل القوم الظالمين دا ظالمان ته لای دیت نو یریدون لید فی او څه چلکی خو دغه څه دغه ګرد د یودو سره اش دندې کول دی څه کوي ول دی په خپل ځامه خیش لګیا دی اسلام پوکی کنه د اسلام رونه وژنی کنه هو ګر دنیا سرا سر باد وګیر دې چراغ مخبلان ګر نمیرت کوم کون سی چراغ بجا یا نه جايگا په پخه کله دا سرا کله مړی یې یار یریدون لیت فی انور الله بیا فاهم دلا نور په پټی پوف پوف دی ونیو نور څوک شي دا قران دی دین دی اسلام دی لقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین وتبعوا نور الذی انزل معه والله متم نوره الله فیصله داد چې خپل نور تامنوم ولو کریل کافرون کسم دا کافران باندې ډیره بدلېږي بد خپدی لګیدل کنه ساخته بد په لګیدل اوف د دې زاره چاودل د اسلام مخ تروان والذي ارسل رسوله وزك ما في سلا دار زما رسول الله سوال بالهدى ودين الحق متلبسا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الدنيا فتمام افديان وباني بزيو خاص شان وشوكات وركم يو خاص غلبا وركم حجتن خب الوقت وي برهانا خب الوقت وي او كلبيات شوي سلطنتان وحكومتان ام بكن يوم مرحله بيا راجي چې دواړي خوابه وي هم بسلطنتن وي هم بحکومتن وي چې حضرت عیسی علی السلام راځي هغه وخت بداش لا يبقى من الديان الا ل وست اسلام خلینس پیر یوانی ولی اوف یزب وجار انسان تکوت کوس یا ایه الذین امنوا هل ادلکم علی تجاره الله اکبر مؤمنان توي غورا موسى عليه السلام تقوم تسول ول اذهبوا انت وربك فقاتلا انا قلت يا غجوريجي كها غجوريجي من انصاري الى الله قال الحواريون نحن قلت غد جوريجي كاغا دغد بي خبي دي غت نومتون تتي لما خدمات يرسي يو دغد تشا غت صورت ولت ولا حس موسى ولا كل مش بوا سفر تو خدا وجلي غاجي غزي ازات كي بيا بمش سو كتر وې زبر تجارت تر وشه مل تجارت غاړې ول هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم دا غدد من عذاب سره تاسو نجات تر کی ډیر شایسته تجارت دی هغه کوم دی لکه کوم دی شروع کوم دی ول تؤمنون بالله ورسوله پر الله او پر رسولان به ایمان او تجاهدون فی سبیل الله جهاد وک بیا مالکم و انفسکم مالو پسروبن دا ستاسو ګټه د دنیا او د اخرت که تاسو واقعیتا پوس واقع دغه قسم بالله تاریخ وګورئ چې اسلام پر هغه وخت باندې په دنیا دونه معزز و دومره محترم و دومره قدرمن و د جهان جهانی قومو په نظر کې د اسلام یو شان و چې مؤمن تک عمل پکې کوي کوم بس دا غزه پوش داد خیر لکم نلیدات یا مالیکم انفسکم ما مخ خبر ام تؤمنون بالله ورسولی وتجاهدون بس دا اعمال پک جوندی و رقمون تست اسلام تاریخ وګور مشکله د دنیا لکی ونی وله د غیانو پسیسو په پیسو پسیس ذلیل سو دا د دنیا کاټ دا خو به دوه نو وسمه دا خو وخت خو درته رااله کاکا دا دونه زمانه درته تیر رسول په دا ټول شیان په خپل مشاهده کې ولیدل مجاهد زندگی د عزت زندگی ده کنه چې تر څو پورې ژوندۍ دي دا قدر زندگی ده د عزت زندگی ده د شرف زندگی ده د مزري زندگی ده د نارینه زندگی ده د توريالي او د بريالي او د ننګالي زندگی ده کنه مري غوړ د اخر دي اخر دي یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم یعنی دا د دنیا غاټه د اخرت غونوتی ته معلومه ده چې بیا مجاهد چې مسجد خو ډیر لور جنت لسی یغفر لکم ذنوبکم حدیث کې راځي چې په اول سات کې باندې د مؤمن د مجاهد د ټول ګنا سره الله ورتی چې ارڅه کړی ولله ختم ذنوبکم یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار ومساکن طیبه دون شایسته بنگلی بی بوی پاکیزه داس خوشبودار معطری چې د سرو ده شد د سپینو او دا دمشق دمشق دمشق د خشت به جوړ سوی جنتونه یې جناتنا جنات عدن غباغونه د استوګنی د قدیلو کامیابی د قدی ذالک هول ذالک الفوز العظیم الله دې زموږ را نصیب کړي و اخرى ولا بلشي والداخل اخرت ولا دي ولا هو والبلشي وخصله اخرى يا تجاره اخرى يا بل تجارتي ولا كامدي ولا غتاش تبعا دير خوندم نركيو كان تبعا دير كل كامدي والنصرات والخاي والكام الدنيا والكام يا ولدي والداش تاع دير زور بولي دي دا دشمن في مركز بني ولا ودي شيطان دي بر ورك ولغو والاخر شي بر ور اللي في دار شعر بني شي دا قبضه دي كي فدا كي دخل خوش علي اندازه تاي كويس هو مجاهد خو نش بیرځي و جنگیږي و جنگیږي اخر پر هغه ځای باندې فتح پیدا کی دا دشمن تر پرولان دي پر شهر ورن نوځي دا علاقه پته کی ولداش خون ډیر پکې خوندې کلش ول او ای داش خون کی پکراج ولداخ دي خرات وحبونا نصر من الله وفتح قریب دا الله نصرت او فتح قریب ما سلاچ مزدا جادونه وخت د غشبې نږدې چدا بیت به هم دل فتحكم ولدام را نجدید وبشر المؤمنين ده جنت سيره ورك مؤمنان ته يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله سمع در یاد کړ کنه ولخو یوغه قوم د موسی والا کن چا غورت لیمه تو زوننی وقت تعلمون ظالمان ولي مزوروي کن بل قوم د چاو د حضرت عيسو عليه السلام کن چې کله د يهودو تنګ کې باد شاهانو تنګ کې بیا څورتل بیا څورتل ولداغه دی وو په پرواچوي چې خو بیا ولاش يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله کن دا هم د تفسیر یو حساب ول كونوا انصار الله د الله د دین نصرت کما قال عيسى ابن مريم للحواريين حضرت عيسى د مريم زوي للحواريين ته ول حواريين خو نوم جوړ شوی د ده انوالان دغه وخت مؤمنان من انصاري لله د الله د دین د فرض ما سره څوک نصرت کی من ما سره ذکر وطن پریشت قال الحواریون نحن انصار الله سخر اما اختصوا والمجد اللہ دین انصاری فآمن ان طائفت من بنی اسرائیل در بنی اسرائیل و طائفی پا حضرت عیسی علیہ السلام ایمان را و رای پس ایمان را بن و کفر طائف را بل انکار وک فأیدنا الذین آمنوا مشغل باول ورکر یعنی فتر که بم دغت رایی دغت طائفا مؤمنت با مجد نصرت ورکو پر چا بانی پر کافر و پر فاسق و پر فاجر بانی مش غلبه لا ورک لا غوت کنه پر علا دویهم فاسبهو فصارو ظاهرین دی فقوانی غالب بس بسم الله الرحمن الرحیم یا ایه الذین سوره جمعه کا سوره جمعه کو د جمعې په منځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولارو دا اول ابتدای احکام زنه صحابه خو مهذب سیوی هم له دین و اسلام چاله دلی دی په وطن او په کلوی نه ولیدل یو دا ډکلی و وجه هم و دا څنګه چې هم دا شی بدالو یارغه مسکنی چې په غو تیرې دل تی په خبر یاسکن په کورو کې یو موټ ورم نه پیدا کېدل کړ په دغه وخت کې اتفاقا یو قافله هم رااله کړ دا هغه وخت چې د قافلو دغه کیسې د قافلو سره کل ډولکیان هم ورسره ډولکیان مولکیان بم ډنګېدل کنه قافله رااله د قافله چې په کل راتل خورای واشت مشت بو کن ډولکیان مولکیان بو ډلون ملون بو د کیسې به هم خلک بغرت خبر سو شاو خو چې قافله راغلې نو راتل سامانونه به اخس کن ادان دغه تر یو څوک یو رسول یو ورځ د جمعې ورځ په خپل اعلان خطبه وایله کړ حال ته کافلې جاف شو دولکان مولکان مول سره وکړ انت نور ولا شو کړ دلته خطبه شروع واندې روان شو دا دا باز لاله علماء وای چې دا زمانہ او خطبه د جمیل منځ ورسته مون څو یو کنه بس دا مشران خلق پات شو د صحابه او خلفای اربعو چې نور مشران دا پات شو نور اکثره ور ووتل کنه ها چې ور ووتل کنه بس رسول الله پلی شو کنه خدای له ول دا چا لچکوي چکوي دا بل ورځ کدا تر چم نو کی کنه بہرحال د پیغمبر شان الله یې اور بیان کړي په دا اول رکوع کې د پیغمبر شان بیان کړي الله اور بیا د پیغمبر سره د مخالفت رویه د چا بیان کړل د يهودو نصاراو چې د پیغمبرانو اعمال شاته تسکوین اوغه خدای د پوهي باوجود چې د عمل کړي دغه نشته لکه په خربای چې کتابونه باندې نو څاکه ولوتی به سبا دا تر چې مونږ کوي د داسې بیکاره مثالو مستاقونه به ځان جوړوي چې په خبرم پوسول اس کتابم راغی پیغمبر امر راغی او سی به د دین څخه دایره وي خو نه لکه د یوه چلو دا ولکې د دې صورتو دغه مخ کې مضمون بالکل پل پل پسې دی کنه امر کې صورت نه وي درته بالکل پل پسې دی قران دغه چې ډیره وې دا امت دا یې زده کړي چې دا امت له چاره ګرځي د یهودو د پیروي سي دغه تندې په تشک شروع کیږي دغه تندې به شروع شي شبرن بشبرن زراعا بزراعا عند الله پیغمبر ول دغه بکی زکه خونو یار ول پیغمبران قدر وکي داسې مکوي سبح لله يسبح لله ما في السماوات وما في الارض مش دا ګرد تسبيح وای د مؤمن خو به خفرز دي چې غیم وای کن دا غو تسبيح په کوم شکل کې دي د مؤمن تسبيح خدا کامل صورتي د منځ په شکل ما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم دا غو بل چام دي پاک ذات هم دي یزي خلي به هم دي حکمت عالم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يو پیغمبر را واسري ته اميان چې رسول دي څخه ويتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه دا يا تقريبا دري واره مخکې تیر سوې دای چلرام وا او په یو ځای کې چې حضرت ابراهيم عليه السلام دعا کوله حالت ترتیب بندي انو دروس روزيو کې ترتیب بندي اول ته ترتیب څنګه دی اغه څه څوک لمغه دی تلاوات لمغه دی تعلیم په پښې دی حکمت په پښې دی بیا څوک د تسکیات تسکیه په څه په اخر کې په دانور ګرځ زوی کې علماء مشهد فشقی دلی مخبل او توجیه خپل په لاخره له بلور د مزیل کلی وکړ چې اصل خبره دا ده د غدری ځای کې تذکرات د تغه امزمن چې ذکر شوی د دلته خدای تعالی د اغه شی اخبار کوي اغه حکایت کوي چې هغه ابراهيم عليه السلام څنګه پیغمبر غوښتي وو اغه راغی اغه مارا اول یې ذکر دغه کار یې کاوه اخبار یې کړي دیس او الته چې ابراهيم عليه السلام دعا کوله هغه وخت پیغمبر راغلی او الته د په نظر کې څه شو د ابراهيم عليه السلام امته مسلمته یو لفظ وو د دې لمخه وو څه شو د د په نظر کې ابراهيم عليه السلام چې دعا کوله په دې دوران کې د په نظر کې یو امت مسلمه جماعت موجود ظاهر خبره چې د یوار یو جماعت مؤمن او مسلم جماعت وي د هغه د تعلیم طریقه کوم نو هغه خو تسکیه سره ده کن د سره خلاص وکړ یعنی تسکیه څه معنی چې د کفر څخه بری سوي دي کن تسکیه خو معنی براءت ته چاس د شکر کاو د کفر څخه د دلوی کبائر څخه کن دا خو څه څه شته تسکیه سره لہذا چې تسکیه وسول نو خود نفی مرحله اختی رسید ده ده چات مرحله ده اثبات ده ایجاب مرحله ده لکه مش مومن مونس کی اول والی لکم سے شروع کی لا الحمدللہ شروع کی ولی نو خدا مومن ده اغا مرحلی سر تیر سوی دی چی ده چاوالا زی ده لا الہ لزی تیر سوی دی کم زی کی دی ده الا اللہ پر زی کی دی تی پر خبر سر خلاص چون کی ده حضرت ابراہیم علیہ السلام یو جماعت یو امتی مسلمه په نظر کې د امتی مسلمه د تعلیم طریقه خو هم دغه وی کړ چې یتلو علیهم تلاوت چون کې دلته لم خدای التم زکه چې هغه په هر حالت کې کدا کافر تبلیغ ابتدا د عمل چاس کړ د تلاوت کدا طالب ابتدا د عمل چاس کړ دغه فرق دی یو تبلیغ دی بل تعلیم دی چې یو څوک سړی مؤمن شو نو داغه د خپل ترتیب یې نه چوي د تعلیم والے وی او کافر ته څه کی یو لوړ تبلیغ کول کی لیکن د دې دوار پر دایو نقطه کې سره ګډ دي کم نقطه چې دا غیب ته دام لته علاوه څه کده لدی زه زکه دلته مقدم دی الله ته هم لیکن فرق دلته راځي چې مؤمن جماعت چې تلاوت وکي نو اول ور بچکه لکه کبره خدای پاد نو قران مور زکه کړه څه مور زکه لا د توري مور زکه د ترکیب مور زکه د مفاعل او مفعول دغه مور زکه وی علم الكتاب والحكمه بیا بچکه بیا به پڅکه حکمت هغه اسرار لتاه پورشه بیا وڅکه الله تعالی آیات سترو زکیر اخر کدی کنه زم دغه درته نو چې اسرار دی عمر وشول بیا د تسکیه نمبر دی د تسکیه حتی دغه دوه معنی ک تسکیه هغه آلات د نفوسو چې د صوفیاو استلاد همه مرتبه ورسته او ک تسکیه د چاس خده د شرک خبره اتی نو په دې ورسته کې چې زکه د مؤمن د تعلیم په دوران کې هغه شی څوک هغه دې په دوه مدرسه هغه دیم څوک په دوه مدرسه کې ولیا کې خدای راوتل ذکر په داوله وکړي چې فل جمله خود دیم ضرورت ورته لري په تعلیمات کې د ریبي خو شامل دی لیکن اوسه ذکر په دې ورځي غیر محتم سو چې مؤمن لاغه مرحله راوتل لیکن دلته الله د دغه کې چې بالفعل په خارج کې واقع په خارج کې چې پیغمبر راغی او امت مسلمه راغله او کافر راغله نو خو دغه دغه اول ضرورت دی چاو د تزکیه او چې له کوپره راپاکات ذکر دې کول شروع کړ هي ما پیغمبر اول استوي سکیهم او علم کتاب الحکمت او ان كانوا من قبل وانهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين فدې لم خدای فلوی کومره کې ولید دیو د ګمړی تعریف نه وګوري چې تاسو د قریش او هغه زمانه د عرب او تاریخ مطالعه کړئ بیا به دغه ټکی مستحق شر معلوم شي چې فی ضلال مبين څه تراو کړ واخرین منهم د دې ما سوا نورهم واخرین منهم نورهم د دې سوا ما لما يلحقوا بهم چې کله په دې پوری ملحق معنی دا کته وو چې موجوده یا ورول ترځي دا نور قومونه چې شاو خافر دی باندې ورګړي پیغمبر خو نه یوازې د چا د پاره نه دغه مکیو د حرم د پاره نه دا نور قومونه چې پر دې کړي وهو العزيز الحكيم غالب ذاتي ده حكمت ذلك فضل الله يؤتي ده پیغمبر او فقه ده دين فخبل يولو فضل دي الله يؤتي بين شاء والله ذو الفضل العظيم ده الله ذو الفضل خاون ده خو يهود بندير غرانو مثلا دا سي مثال بيان کي دا سي ټيك غور یاد کړل دي امت علما او تک ده دا غلوي فضل ده دي لوي احسان ده دي عظيم قران ده دي پیغمبر دراتو پس هم کته بیا په دا قران نه سونه پالل نو هو په هو کټمټ بعينه دا غياس كان مثل الذين حملوا التوراة كم ياس دا غياس مثل الذين حملوا التوراة انهم خذوا التوراة واخذوا كان بس وجه خاص خاص قال مثل الذين حملوا القرآن كان ذا الشم يفدر شيء شو كان ثم لم يحملوه كم مثل الحمار اسفل اسفارا كان بس ما هي التوراة زي بدل كي زميد ده مذكر فزي توكي لا مذكر نر كي كده مناسبة ده مذكر كي بس خاص فردقت قطه ومات پر دا متفق دي مفسرين چې دا غبي عيني هي د چا په باره کې هم د علماء سوف په باره کې وي شان دا کسان حملو تورات چې دا د ته په شاور کول سوی او تورات یعنی اول واره له دا ورشکاره کړل چې دا تورات ګر سره سم نه خو ګر سره لا اول واره لا نه اوس د کړي ګر سره په شاور اخستی پر شاور اخستی علم خو نه په شاور کیږي نه لیکن دی لا اول واره د ګر سره سم رویه نه ورسره کړی ثم لم يحملوها بعينه نفشاكي فشاور كل سوي وبعينه نفشاكا وكن كمثل الحمار يحمل أسفارك نادان علماء وجب أشارك خي نادان إشمان شدي نا نا چشي شدي ول كمثل الحمار يحمل أسفار والچارو فاي برو كتابي چند ناقل من شدي نادان إشمان كن یا چې د سر جوړنوس بس شرفای او خرې کړه د څلور شو والا رواني ول وو ولې څو کتابونه دی وړو راوړې بس دغه ته یې کړه کما مثل الحمار يحمل اسفا على كتابونه په شرح خشتي دي به سمزل القوم الذين تربت شان دي تربت صفتي د قوم الذين كذب ايات الله اذا الله په کتابو تکذيب کوي عملا وي کڅوبي ک اعتقادن والله لا يهدي القوم الظالمين ده سليمان تلايدت نور يا قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت تمنى ده موت وكي دات خبر مخيم يرز ده كثير سيو ما در طول شد ابن كثير ود ابن قيم تحقيق داد شد دا سوكم مباهله ده شيء ده فرق مباهله وزك خونه تيار دل ديت انكم اولياء لله من دون الناس الا ما سوا ده دخل قلنا ما سوا تي ده خدای دوستان يس چالو فتمنوا الموت ان كنتم صادقين دوست بخامه قاعد دوست ده ملاقات تمنا لري كن اوي كده مرق تمنا او ولا يتمنون بدا اخبار ده خبر دي له خبر ده ولا يتمنون هو كن ابدا بما ختمت ايدي بغت عمر دي ده قامت دير بيريج دي ده قامت بير دل چمرسو نو من بيرا غرق سبب دي شغلا سود دي كم گناي والله عليم مزالمين الله بده ظالمانو خبر دی قل ان الموت الذي تفرون منه دا غمر چې تاسو دینې زغلی فینه هو ملاقیکم دا چې تا په کوم خواته ور په واسو خرج په مرکه به مشلک دا نه ولا دکسر مرڅ تر هغه را لګولید د شاو او خا دونه سره په کران کسته چې دنیا وځي کړ بل شاو او خا په درا ګرځیدلې چې پر هر خوا ور پواس خرط پکې ومشل ول شسولې سپینې سترګې دره نیولې ول چیرې ځغاستي ول د مارګ لم تر الذين خرجوا من ديارهم الوف حذر الموت انو وجه لوی کار کاروانونه روان ستی په یادی هلو کاروانونه چې راول خور را کاپله ونو مخلوق نوشان نو تک لا مارکس خاص هغه ورنه ورنه چی شو خرچ پکې وشه ته نه په سپینې سترګو خدای خدای تر دانه نایست خدای سي چې نخلاص ته تفیرون فانه ملاقیکو دغه مخامخ کیږي د سوله کوم پرشت ثم تردون الى عالم الغيب ابو ملا ترا بیا مراد کی کله ونه واپس پم کی آزاد چې عالم د غیب د شهادت هي فینبئکم بما کنتم تعملون بیا به تاسو خبر کی داسې په عمل باندې ګټ عمل نامه بد یا ایه الذین آمنوا دش مکوی لک یهود نصارا چې بیا د دین اچ اهتمام نکاو احترام نکاو زانو دی له صلات مین یوم الجمعه د جمعه پرز بن چې کله ندا وکول سکن اوله ندا ځین امراد علماء تحقیق کړي چې هغه اوله په خو خوغه یواو بیا ورسته ندا څوم سولت دوم امراله هغه حکم دوم ته منتقل شوی دی اوله ندا البته د علماء د فار فکار کسباتی خطیبان سولاس دا اول دوم ندا تر ما بین دون فاصله مار کوي چې خلک په امتحان کې واچوي کړي د دې باندې د کاروبار هم آرام کوي او دلته بیا درې غانټې د منځه انتظار وکړي فسفاو فسعو من دیوی چابک چابک دالله و ذکر تو وزر البیه دا بیمی لکی زالکم خیر لکم دعوت بهتر دستی دفار این کنتم تعلمون که واقعیت تنتی پدی پیجی چه آخرت چشی دی خدای چه دی او دا دنیا چه حیثیت دی دن منزه حیثیت وی دا قضیت صلاة فانت شروع و شکل منزاداس بیا ولاس خپل کاروبار وکی دش نه لکه دی یهودو دی یهودو بیا داو چه پدا افتی پورز متوردال پدی بانی کاروبار حرام بیا ټول ورځ مکمل ورځ الله وینا نه پس تاسو د منځله واخلي چې مونږه دا سپیر تخپل کار کولې چې خپل ژوندۍ کولې زی ورځ لاسه لاسه فوز یا قضیت صلات مونږ اوس فانت شروع او پاشل سی پمزه کی او ته ګو ته لاش کې د الله د روزي من فول الله روزي دلته د فضل څخه ملات څوک روزي زګه خونو دا ته پام کړئ خود ته ګو زیسخه دا حدیث کړ د مستنبتی چې له منځه وای وزي څه وای د منځه د وټول دوام زده څه وای تمشت او لمشت شلې روان دي هغه زخت وخت غزش مستقيم وځي بلشت د الله فضل بدون اسم مستنبط د غادس وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولعل يادوي ولعلت دكان كم يادوي خدای بیا پرنر دي بس ولعل دغه قدر سلطره علي مسجد کی زو سجدي ولا ګول لا اپ ډیر اهتمام برازي پر ډیر اهتمام به مونږه بیا چوت لې په دکان کې بام الله د غي یادای کړ مزانه او چې څو مشوکی سولې څو دني مشوکی تلك صلاة المنافق رسول الله إذا دست منافق مزدي بس يتواري ومشوكي أولي مند مند ما جاء جانتا نوز مخص في نيكي يجي نوز نغل نيم يا غورة وي بيان ما زي خان فو إذا رأو تجارة أو لهو لنفضو إليها قردو بر مند واقصد لكن انت قل اي تجارة ولي دي يا لا واقع اخنوا دولك دولك ملك ورسر وزك اي تشور ورطول لا ورطول وتركوك قائما تي پرشولې ولات دغه زیبن د زیبن خبيسان شيغان خورالو تفسير کي په داسابو وتركوك قائما تي ولات په غزيبن دې په منبر ولات قل ما عند الله خير من اللحم ومن التجاره والله خير الرازقين ورتوه هغه چې الله سره ورسره هغه بدلي چې تاسو په نیک عمل درکې د الله هغه ډېر به تر د هغه څخه چې الله ودی کې تجارت الله به تر رازق دي الله به تر رزق ورکوم کې بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون داك صدقه قدرت تير سي بي كبر بيو غزاكي نخر روانو نو بس مجاهدي خام خاستري شيطان سري دير زور كي كان يو يو انصاري صحابي يو مهاجر صحابي فلاري دايو بشلا بل سرو مشته کې دلته بازي کې روایت کې راځي چې هغه وبې راخسته چې نو دا یو پرکشن استه ځای ځنی ونی واخه خاطر پوری ولودرې چې خپل لوشه لکم غلطه تدې کې ولا کې ولا او تکې سي ول دکم کن فدا سره جام مجاهدانو لکه تعلیم باندې خو نو په وچره کې کله کله جنگ شي ابس دې سره تو مې نه سره جوړ شو عبد الله خبر عبد الله ابن ابي ابن سلول خبر فدا ما بین کې دلته دیم سره چې جوړ کې دا یو خنو سو کابل ته وسره کې خپل ابل ته وسره ابا ځوانو خو نه دا خامہ په خاطر کډورم د شته نه لیکل لیکن ولا دا پنجاب کې به هم کله کله په پنجاب مونږ رسول کې پښتنو د پنجابیان بچو ان به پښتانه په پښتنو د ناریو لږه بچات ناریو نه جہالت خو کله کله شیطان سړی ورخصی کړ شیطان کله کله کله پر سریس پوچ فهمی نه استحوذ کنه ملا او په تعلیم هم کله کله سپورچ پس دا صحابه یو ناری کړل ولاله ماجر ماجر ناری کړل د ماجر په نامه بنی اول د انصاری په نامه ناری کړل لخ انصار راکشه مسودل ته ماجر راکشه بس یو رګنډیا سره وبنی کړل کنه یعنی قریب و دیته چې لاس بسر لیدل بیا سنجیده خلق ما به تراله سره پوره ول سره غواشه وکي سره په سیوا اخسر اخر دا خبره نه رفتو رفتو لاړه د عبد الله ابن ابي ابن سلول خو نن په دا غزا د نجدي نجدي غزا کې ورسته تلکن دی بغل په بغل په چلته ما ویل خاص په وتلې نه کړ دې چې خبر سول شه د نو بیا ان نن دا چا وکړ دې انصاري وکړ ول انصاري خو نو شو خزرې جوخد د قبيله وکړ ول په وایخن نزګ دي قوم او عمر دا جاهل قا دا زمش خبرې نه منل مړ دا جره د غي سلام الله ولا ولا بنه کړې دا ما هغه وخترتول چې دغه زلیل ته ځای مور دا خپل په ډوډۍ مسکرل په خپل ځان تم په خپل دشمنان و پالل کړ غوخ مرتول د خبسان تک نه منل مش خبرې نه منل کیږي نن د خشتيان خبر خو شروع شو هر یو خپل راخسته ده کنه دې تقریبا نه نه کې راو نه کړی ولوادر یې جداور بنور شي لا ارجعنا الى المدينه چې کله موږ مدینه ته ورلو دا عزتمن د مدینه با دا به عزت د ذلیل پسې اپ لا يخرجنا الاعز منها دا ذلیل در په دره نشکې دلی کالی دا لچ شي خلک رااله موږ پټ کړ پرون پوری په شش شي نه درلوې چې وکه از ما په شو دي کړ په غاړه کې کمیس نو کړ کمیس از ما په غاړه ګولانو په دا جوال کې زما غنم ولر د د د جګی ځای نه درو ما سړی نو ورک زما په سړی کې پراته نن مسو وس مش په مور میږ کې چاج کی دا تقریر رامونی شروع کړی بس یو د میدار هاو پرول سلورو دا شی ورته ناشې د ګروپ ته چې واکې ویني واکې چې د خبرې چانه ومنلې خو دغه به حال یو مؤمن زید بن ارقم کړ هغه مؤمن مخلص دی انصاری وو خو مؤمن مخلص وو کړ هغه شوار ودلې ډیری بد پوله کېدل شي دا خبيس خورا لوی تکر شروع کړی دی کړ خو لوی سازش کړی کړ هغه د اشتیرا غیر رسول الله تعالی ول هغه خدای ویل کړ چې دا ذلیل به داور مړ پاس پیغمبر اسلام ډیر هغه غشته ول الله کې دا تاولې دا خبرې ته ول د مدینه سردار ما ور دا خبره څنګه کوله ز الله په غوالي ز غدي کوي ما کنه چې ته د الله رسول دی پرتابني دا سپینځلې دلی کتاب نازل شوی ستا په وجه خو موږ الله د دین اسلام خوندات وګرځو ز په دا خبره کو دا شي زبردست تخریر یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقین شو چې هغه سړي غلط ویلي هغه ته خشم اس بس راز غلی خا خامخا لوی خلک دی بدنامه کوي است صاحب یو زدا صدیق سول ما اچي او زای کی بس په یوم زکه ځان نه استل چې بس لاند څو اپ دي ستاره نه ومنل د د درواغه وا په لسه اشتا غه نه منل چې ما اشتا خو خور نه در لوی دی ساده وکن د کوستې سن د درواغه ته د شرنګ ورکې کن د شایسته تصویر دی نه جوړ د الله پیغمبر خو نو مش ظاهر خو نو ځان مرتبطه من يوجبك قوله في الحياة الدنيا دير فريشانو الله لنخو الله بيع الله ثمان تتلت الله دات معلوم دا مخلص كار كنا دي دلي وانا يرازي شي قرزي دلتا كان دي شي بس ايش قرزي دلي كان بس دلتا في باي پور بان جريجي يو چيري جريجي كان دا امو اخلص بس ايش قرزي شوري دلي تاري ابو قداي دير قران ولي دا اخلاص دير لوي دولات بس اگر کار کن بینی دختای خوابا دست لاغت سی جبریل آواز رو لیوست ارتو ورد دا خبیز درواغ وای کن الله الله غوایرا اوس لزبیا پرتا غوایا ما چې دا غدرو وا غوای ولزبیا څه شي هغه خو ویل چې زه په دې شاهدیم چې ته د الله رسول الله لاغه خو را واست ولز پر دا غوای چې دا درو وا غوای چې دوی ویل چې ما خبره نه ده کړې دوی ویل چې زه خبره ما نه کړې الله وې زه پر غوایم چې دا درو وا ویل دا خبره ده کړې ده دا حال دی دل دل وسنو د امانی او فلاس پنی دازه ولا ورغلی دی او خورا غریمه دین جوړه کړل وکلو من ورده فی غیر فنه یاتی بالعجائب بای نو ناولا د سورلټ دی چپکی یکن کر د دنیا په اختر یو د تفتزانی په متول کې لشر په خلاصو یکن هغه کسلج حل کړی د کنی د ورالو یک معرکه دلته کړ کر د پراخته وجیر سر خښلی نظام په خوا کا شول جایز په بل خوا کا شول جارلا په بل خوا کا شول بل په بل خوا کا شول چې صدق مطابقت د نفس الامر دی او صدق مطابقت د اعتقاد سره دی کم یو ته صدق پای خورایو کې سچ جوړ کړل دغه ځای هغه تک صد نو کا کا د سم کې صدر خیر خیریت یو الله اکبر ففوس ولاس ول او یخ ده دې قسم موږ نه پفوکي خو را کړ پای نست کنه ول ورا کا واړ وا کنه وستا دیا کړ په مال زه جا کل منافقون چې کلم تا ته منافقان راش نو څنګه وای دا چې په غوړو جو بجغیش نشهد انک لرسول الله الله ورته مهرباني او که زه خبرې تاسو باندې رسول ما باندې ډیر کوي مور ستانه ستاو کوي ته ضرورت نه لري دا ما باندې جمله معترضه ده والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون دروغوي كم ذاك دروغوي چې دا وینا موږ نه د کړې کنه لئن رجعنا الى المدينه دغه موږ نه د کړې دا چې انکار کوي په دا انکار کوي دروغوي داول د دې دند زړه دند د ولکم اتخذو جنه معنا هم جنه د خپل قسمونه د ځان لپاره سپر جوړ بل قسمو ځان خلاص کی چې چیرې مو کراس د مسلمان حمله دې بیا سکور قسم کفر اختیار کی فتو بی علا قلوبهم دا کفر د دوی فجرو بانی موس فهم لا يفقهون و جه بلکل سر دخلاسی بلکل دماغ خراب سکن و یدفعها سالی که بینو آمنو سم کفر و از عرائتهم توجبو که اجساموهم و این یقولو تسمع لقولهم پها دا ما بین که جملت و گوار ولچی ورتو گوری پا تعجب که دی بدی واچی چکلت گوره سقت گوره قط گوره قامت گوره بدلیت گوره کاتلی ورته چوکیش دوست یې ځان تاسو چورته وای جنگ جهاد لره ځکن سپی نشته کوي اوس کافر ته د کدو قامت چې کورې ته ګوره کاتلی ورته چوکیش لیکن چې بیا وځه نو بی مهان دی به غیرت دنیا ده قات اور بل چیرې دی چې بیا ځه ولو غوږ ورته نس تاسو مالک ونی غوږ نس ورته چې ما یې وځه داس بجغیش داسې په فساحت او پر بلاغت داسې په شد او په مت باندې به قسمونه اخلي چې بس نو غوږ ورته نسه نو سیل کوه کنه موږ پښتانه څه وای ول نو سیل کوه ته دلا وای نو بس غوږ ورته نسه چې څنګه د کړه باپ ته سپږی لیکن چې بیا درته وای د قران القار دغه چې په قران یې پوکه ول بیا نو څنګه ول لګالو منډه نه یا دیوال ته چې ولاړ کنه خو شوبم مثبت له منډان دی دیوال ته ولاړ دی نور ولا کوي یا هیڅ څه یا بست په یو شی سر نه خلاچی منډه پیړ نه ول ول بیا نو منډه دی بیا نو منډه دی کدو کواری ته چې وګورې نو یې سیل کو چې جغی جنو یا اوره کړ وا لیکن چې د تفهیم او د علم ځای راشي د ایمان او د یقین ځای راشي بیا نو منډه دی ول دغه څه طالب چی خو خو نه صحبت کینو ډیر غیبت وس وایز آره ایتم توجب که اجسامو هم داده دی اجسامو دا بدنی دی تفا ایرانی که واچی کن و این یکولو که دی وشغیجی تسمع لقولی هم نو بیا واش ورتن است تسمع لقولی هم بیا نو زمن محاوره کنه از مرد فشتو که چه ورتوی ولی یار باز نو سهل که وکنه سره این ندی ولی واش نسورت لیکن که انم خشوب مسنده چون دکنو چه وی گوره کن قالنا مخشوب مسنته ته هغه ځای سره تعلق لري کنه او کوم ځای فهم لا يفقهون كانهم خشود مسنده دا ما بین کده ما جمله مترسی بیا کانهم لکه هغه لرګی لرګی مسنده ما لوی لوی ګرګی نه یا تیران چې ولاړ دیوالو ته کړ يحسبون كل سيحتن عليهم داعن وبز دي لسل هغه دا علم حال دی دا چا حال زړه ولزنه نه دوه نه کولا که پسې و دغه په سترګ ملمی یې ویل یا په کوم سترګ ملمی دا اکثر سره به خوربین راوړې چې په دیوې ګورې کړ چې څنګه زړه یې کسر په دراو دسته کړ زړه یې نسته له وته دي کړ یا حسبونه کول صحیحه تن کړ دغه په وام کې دي چې یو ټاکه نه دی خره باندې ولې سهار ما شام په دغه کې دي چې د دنیا یو ټاکه دا ګویا غا په چاره لکې کړ د ورځ په پل کا خښتې دي چې یو ټاکه له خوا ده په ځان بول یاره رااله رااله بس كل صحيحة عليه ده دنيا على تقو چیغ پر دی جان بوز کن ده بوز دی لیکی جی کن هم هو ده هونو خدای دا ګرځي دا ترایل کل سیاتین علیهم لادو تحت دشمنان فاعذرهم ځانځینه ګور رسول الله تل ځانځینه ګور هغه مخلص کار کوي ولی خو بده دغه دي قاتلهم الله ولادی دی مردار کی الله دې مردا کی خدای هم الله دې مردار کی کنه دا جمله شراده نو خدای تعالی کمزور انده دې شرا کی دا هغه د مخاورات انداز وکړ الله دې مردار کی دا څه بلای دې کنه نو فکر په کوم چې په اوشت دې وځه کی له تعالی او استغفر لكم کله کله به چار ټول چې رسول الله صحابه دې درځه ورسه سم په اخلاص ته بو کاجه اوس خدای دې په مفی کنه ته به دې شهر ډېر مو ته کبیرم دا اوربوز دې سپورت دی ولې ګټه ورسکه لو او رؤوسهم اذا خيل تعالى و عزيز استغفر لكم رسول الله لو او رؤوسهم سرون بيديدين و رايتم يسدون و هم مستكبرون دا لا لا رزق دي چكين كار كي ياد پیغمبر در اصل وسخين كار كي و هم مستكبرون او دي جانون ني غټ کولي سواء عليهم استغفرت لهم دایت فروا پر چ فرق فدین لري کته دوی پر استغفار وغواړي او کنه وغواړي لن يغفر الله لهم الله بخشنه نکي ولا ان الله لا يهدي القوم الفاسقين دا خو شتي دلی د اسلام دا غو مغفرت الله هدایت نکي هم الذين يقولون دعاء غد هم الذين دعاء غد دوی اوي هغه هغه يقولون لا تنفقوا ولا ولا على كداش دا مهاجر راغلي دي چې څوک ګولا ورنکي دروازه اقتصادي بندیز په لګو ول چش ول جری په بند کې دا طالبان دون مسو واسه په ګر دنیا مشت مشکلات پیدا څه په جری پر بند کې دا د دې دا خپل ارو د نک پټا کېم دغه ویلاله ولا تنفقوا على من عند رسول الله ول دا چې په دار رسول باندې راټول دي د خو ګرنه زمش په خوراکه ډوډۍ پر بند نه کوي چې سره تیت پرکس لا تنفق ولا من عند رسول الله حتى ينفضوا لله شد دي سنه وباشل الله سوى لله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون منافقان سر نخلاص يزيد خزائن دم زك ود اسمان ود الله يقولون لا ان رجعنا الى المدينه دي بولش كان مجمع رجوع مدينه توكل لا يخرجن الاعز اغا اعز د مدينه بتوك باسي اغا زل بي باس ذليل باس يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ذليل بي العياذ بالله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة خد الله ورسوله المؤمنان مغرافقين خفف الخبر في يجنا يا أيها الذين آمنوا اي مؤمنان لا تلهيكم مالكم ولا أولادكم خيالك ويجتاسي قافل النك استعسمالون وأولادون عن ذكر الله إذا الله ريا دصر خيالك كلو يا سلاح بلا مالو أختس بس دا شدو خانو اللي مجرنا اللي قد دول بدل أختر دا خدا ياب تو فارغ نسي كان يا فزامون دي بس كي سادة بدا أختر كان ومن يفعل ذلك فأولئكم الخاسرون دي تاوانو كده خسان تاوانين وانفقوا مما رزقناكم مما من قبل أن يأتي أحدكم الموت دا الله تدركري مالس الحلال مالس دا الله فلا ريك خلص كي مخي تردي شي تايس ترازي أحدكم الموت مر در ترازي بيابانو دي تاوي من قبل فأغد دي فيقول ربي لولا آخرتني إلى أجل قريب كاش كي تدي زيدي بيرتلش دي وصور رجد فارو وافس كريري داش خير وخيرات مكري رغمي رباني وخدع نست دا برته تګنس فاصدق انه ما بداش خيرات واكم من اصحابه زبداش نیکو کاروي قدرز بلګي او تلاوت مونکو وي ترجمه مونکو لیک ولا يؤخر الله نفسا وافس كي يو نفس اذا جاء اجل وان تجل كل راغي والله خبير ما تعملون الله استج فاعملوا بني خبر دي خبير دي پراشتي خوي خیال کوي سمځي ک سوره تغابن سوره تغابن د تاوان او د غچي ورځ د تاوان او د غچي ورځ د قیامت په نومو کې یو نوم د چا دی د غچي او د تاوان ورځ ده کړه واقعي هتن په دا ورځ باندې څونه قومونه څونه دوان خافزتون رافیه څونه شتولار سي څونه تاوان یان سي څونه فائدہ مند يسبح لله ما في السماوات وما في الارض تسبيح واحد لله الفال چې څه په اسمانو په مزکی له الملك پچی دت له الحمد حمد دت وهو على كل شيء قدير فارس قادر هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ده غزات اشتاسي في ده كريس بس اخوات بياته ده غدوي بلس واس بازي سر تب ماز پر هدایت اس بس پر کوم رہی کہ پر کفر کیاس بس پر ایمان باندې مومن کوم مومن والله بما تعملون البصير الله فغبا نشنا سکوی لدون کی خلق السماوات والارض بالحق دا یو مقصد غرض دی سیده فار پی دا کړی داس فن موزیک وسلام علیکم تاسو ته شکلونه درک فاحسن صورکم ډیر شکی داس تاسو شکلونه کل انسان ته څونه شایسته شکل ورکړي ډیر ډیر اعلی ویله المسخير دغه ته بغردزو یا لما فی السماوات یا قدرت و دا علم يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون فمزكي واسمانو او فاغشي تاسي بتوي او كيشكارا كوي فاغو قردو خبري والله عليم بذات الصدور فدعلك اندروني احوال دا قلب زي خبري دا خاص رق زلوكي جد لم يأتيكم نبأ الذين دا خلق تدا ندر آغلي دا تاش تدا واقعات دا تاريخ ندر آغلي نبأ الذين كفروا من قبل اغا واقعات خبروا ندا القسان جتلتي لمخو فزاقوا وبعلى امرهم دي وتسكي تشي سزا دا خبلو بلاري دا سزا دا خبلو آمال وبال قو وبال لكن مش مشتو كم چورتوائي وبال ورتوائي مش عمرتوائي كن لكن ويادا مكا وبال لري وبال لري ويكن وبال لكن وبال ولهم عذاب أليم تدري دبار تدني خزاب ذلك بأنهم كانوا تأتيهم رسل بالبينات عذاب درد من فديت شديد في غمبران براتل مجزي ودلائل بورسره كتاب فقالوا أبشر يهدوننا قلوا إنسانان رعلا وزمرسكي بلار كيم قلوا خبر دقو فكفرون وكفروك وتولوا دين تشاكر واستغنى الله اللهم لديس خلق سوك زان بي پرواكي والله غني حميد الله به فرواده و ذاتی ستوده شده زعم الذين كفروا لا كفار دا گمان کړی دی لنیو باسو چې دې ته ورته نه را پاتې کیش قل ورته وای بلا ولا ربي په خدا چې را پورته زې ما دي قسم په خپل رب و ربي لا تبعثن بیاوتی را پورته کیږي دا دی یو تقرد دی تقرد خبری خالی پم ورته کې دوه مثلا نه والله تی را پورته کیږي والله چې تاسو ته بدا ته اسلام در کول کیږي بما عملتم سبكوي لا تنبؤن بما عملتم وذلك لله يسير دا بيره په الله باندې آسان ته ته ګران ما خلقكم ولا بعثكم الا ك نفس واحد ګردا الحمد لله ما دغه تذکره د اوس کنه اخري شي دي ګردا متفسرين سي اس فامنوا نتوكينوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا النور الذي انزلنا دا غادي شي درته پروتيك والنور الذي انزلنا كما لا شي والنور الذي انزلنا فرغم ايمان راوش مش على الذي والله بما تعملون خبير الله فرغم تيكوي خبر دي خيال قوي خيال قوي خيال قوي يا ما يجمعكم ليوم الجمع لا ذلك ذلك يوم تقابل غورش الله تشر جمع كيف رز ده جمع ده فار ورز ده جمع ده ورز ده جان ده غتيو ده تاوان ده غتيو ده تاوان تغابن اصل قبل لفظي ترجمه ده تاوان معنا ده غبن سقط كنا الله ده تاوان ده. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته كتش ايمان راوري يعمل صالحا وكي يكفر عنه سيئاته دا ولي ولي بزيني كفارك فرالت تكليف فراغلي نجوري فراغلي فرشاني فراغلي بس باقو كي بكفاري كيش ويدخله جنات تجري من تحت النهار وخالدين في ابدا اللهم ادخلنا جناتك الفردوس النعيم ذلك الفوز العظيم دا ديرلو كاميابيت والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار فيها النار خالدين فيها دا كفار أو دا مكذبين بآيات الله دا فغور كي من شد فار وبئس المصير دير قد أنجام دير ما أصحاب من مصيبتين إلا بإذن الله پرشان كيجي مؤمنان جستلي مري رجي دا دا تقديري فشلي دي در دي لما خسيوي پرونم دا مزمون در تير يو تكليف نوي إلا بإذن الله إذا الله فإذن بني بني توكل فر الله وساتي دا دنيا دا قوتو دا دنيا دا ساز سامان نا بلکل دار ما كوي كن تجي دار ما كوي كن واتقي الله واتولي زكاة فسلية دا غام أو دا شادي دا خير أو دا شر دا علاقات أو دا بربادي دا عروج أو دا زيوال فسلية دا چاپ الاسكي بس دا الله دا تسلی در کیوی پا دا مزه که دا فیصلی نکی دا پا عرش تیوی دی کن دا پا فرش نکی چیر کی دا فیصلی پا عرش تیوی دی کن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه اللهم اهد قلبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم اهد قلوبنا صراط المستقيم وزب زلور پر بارا بار کم الله بدن نه یو بصیرت ور کی کن دا غد هدایت قلب کم نه بصیرت المؤمن فراسه المؤمن دا تصور دوی فراسه المؤمن تقریر بم نسوی کول خبر بم نسما نسوی کول دون موزعات تشریح بم نسوی کول لیکن الت ذوق ادراک ده حق لیز ده حق دیگر دا غد اتقو فراسه المؤمن کن دا قدو شید یهدی قلبه یهدی قلبه نوری پزر کی ور واچی الله والله بكل شيء عليم لا فرس خبرت واتي الله واتي رسول الله ودى رسول خبري ومني فين توليتم كم شاوار اول فينما على رسول البلاء المبين مش برسول بني غبلاغي مبين دقي كريت الله لا اله الا هو بل معبود برحق نست سوى ده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فقط توفقت تنها وتنها يوازي فالله بني اعتماد كي فهر مشكل كي توقي كي مؤمنان فبل شينك يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم دخلت على مخي واقعات بيش سولي نقع على مخي شدر تتير سولي وسم تقل دغا مزمون در تراروان شدا أولاد ودا بچان ودا شد زنان دير وقت بس حالي دا إيمان دق بإيمان دق بإيمان ما بخالتن وماجبانا ما بخالتن وماجبانا مؤمنان داستان سي مالون داستان سي زناني فأولاد دا عدو لكم دغا مانا عدو دا آخري انجام چاة أولاد هذا اول ترشتيت تهلاكات اولاد فاحذروهم فاحذروهم فاحذروهم تانتيني غوريكن وان تعفو وتصفحو وتغفرو كتاسي عفكوي او مخالوي وتغفرو مم در گزاركوي فان الله غفور رحيم الله غفور حمد رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه امتحان عند الله عنده اجر عظيم تعلاله ربس خاجر غوريكن ندير لوي لا غير غوري فتي اعتماد مك واتقوا الله ما استطعتم ولچ چونه خدای سو بيرجي ولچ پو قسم پر سبحان الله چجه فواسم پر واتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله حق تقاته حق تقاته هذا بلا درت متبد دا بلا مرتب فاتقوا الله ما استطعتم تتنم بوسبرت واسمعوا واطيعوا واسمعوا واطيعوا دغخو دا پیغمبرهم اخري وصيتك دو ما تتسو السمع والطاعة السمع والطاعة الهجرة والجهاد عليكم بالجماعة اسمع اسمعوا خبره واوري بیا ومنه داسې مکوي لکه يهوديان خبره خو به واره د تقرير ته داسې بروان ولواقم ريدل لکم په واسه منه د فرق سمعنا واس غينا ولنا ولتي خپل کې سمو ماتياس ولتي غډ شي استو ماتياس کم ياس سمعنا واطعنا زموږ قول خو هو کوي لکه اتريو انفقو د الله په لار کې په سي خرچ کې سبحان الله کن تخ تخ دوی درې جملې دي کنه داسې د علم داس د خیره لکه جملې په دغه باندې مؤمنان عمل وک دنیا او اخرت به دوار شایسته کی اطاعت هم پکشی کیوی سما هم پکشی کیوی اور انفاق هم پکشی کیوی سخا لی الخیر لی انفسی ومن یو کشوح نفسی کم توک چی اساتل سو وزغورل سو کاغا بخلت خدا حرس دا کنجو سیس خدا نفس فولائک هم المفلحون ان تکر اللہ قرضا حسنا ازائف لهم ازائف لهم ازائفوه لکم ویقفر لکم واللہ غفور حلیم لش قرض اللہ ویراکی مات لش قرض راکی زی بی اخیر دیل در کوم کن ول به خیر ډیری بدلې درکوم یو خو ته د غډیری بدلې درکوم اور بیا چې هغه نور ګناه دي کړی هغه لام سبحان الله آفات مصیبتونه لام د سر ګرځوم کړ چون ډیری دي ول لش قرض خو ان تخرج الله قرضا حسنا فتاش الله تقرض حسن ولا ورکی کن چې احسان باندې فیض دی کن بیا قرض حسن خو مانه دغه چې خدای په لار کې ورته یو بریا پکې نه بلبا منو اذان نه ور سر کن قرض حسن فیض دی چې خدای غواړي کم دی سود به پکې نه وي ریا به پکې نه وي منو عزی به پکې نه وي دغه قرض آسان دی کنه محبت په لام پکې څه شي دا خو درجات نو بیا محبت دی کنه چې په څونه عشق دی ور کړی دی دوه الله درجات لوري بس موږ غیر اخلاص په مورید په موقع باندې په صحیح مصرف وي د صحیح مال سره په صحیح مصرف پني کنه دغه شرایط دي کنه قرض آسان زائف لكم بيدو چندكم دل چو گنكم ويغفر لكم دالا عام كو گناي در مفهوم او والله شكون حليم الله دير قدر دان دي استي استلجني كي بدير زي بني قبلي او حليم دي نديم خدغا ما استي دوت بخلال اس دغه ور يچ چر چكري وي چكني مي عالم الغيب وشهاده زلت د غيب و د شهادت عالم دي عزيز الحكيم دا عزت د حكمت خاوند چكوي د شكني وقفه كوي كتشچ فتلقون لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تتخذوا لا تدري لأن الله يحدث بعد ذلك أمرا تبعزي مسائل بسوري بقرة نو راغلي نو تبعك مشكلات بيداس بیا ته بدی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پښتنه وکړل چې د دې حکم څه دی د دې حکم څه دی دغه د پر ادا کړ د احکامات رال کړ یو د سنت مسنون طریقه درته بیان کړل چې د طلاق اصول دا دی چې طلاق په طهر کې وي د دې یو شرط دوم شرط په حدیث کې ور سره راغی ول په هغه طهر کې چې د مجامات هم نه کړی کړ طلاق په سړی ور کې اول یو طلاق وی کړ طلاق بم یو ور کې په طهر کې ور کې چې په هغه طهر کې جماع ام نه ور سره سره د طلاق دغه طریقه دا قران مجید بیان کړل د دور جهالت څخه د هغه د دور څخه د خپل اسلامي طلاق را جلاک خپل شروط او قیود او تفصيلات ورواچول د مسلمانانو لپاره یو بهترینه طریقه جوړه دغه طلاق د سنت مسنون طریقه د ګرد لپاره یوازې د نبی لپاره نه دی، عنوان د نبی دی، دا حکم د ټولو امت دی چې کله تاسو په طلاق کې او بل داو چې مخکې التا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء انکن دا خود مطلق متلقې په باب کې دا مسله پیدا شو چې دا يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء دا د چا کار ورکوي یعنی په دا باندې چا ایده معلومی ظاهر رسول چې درې حیز درې حیز غیر خبر رسول چې درې حیز باندې چا ایده معلومی چې عائشه غنه په معلومی د صغیره غنه په معلومی د حاملې غنه په معلومی مسله کې داخله یعنی دا اغنور د فارغ خوبه هغه مطلقه بیا وایي سره چې صغیره نه وي بلکې بالغه وي او جما ورسره سوي وي بیا طلاق وسی نو خو به ظاهر خبره ده چې دا هغه معلومی په چا باندې استبراء رحم د بنیادی مقصد استبراء د رحم د فارغ هو هغه یو ذریعہ ده لیکن عائشه به څه کوي چې بالکل بډې سيادت په دا وخت کې زمونږ د شپنجيري ته تصور کوي او ای دا خبر کوم لا دي خاوي شکل د نیوی کال زمونږ شپنجيري مو تصور کړل طلاق ور په شي چې کنه دا به مسله څه وي تر اوسه پوری صغیره ده او دا ته نه رسیدل طلاق ور کې دا به څه کوي دا به تلری کوي نه لږ ول هو دا یو مسله وه ځکه چې په دې ځکه به نظر چې جوړاله دا ځکه د صحابه په اصطلاح کې هغه ته صورت طلاق څه ورته ویل کېږي طلا ورته دته قصرا ویل کېږي دا کښنه یې صورت طلاق دی هغه لوی صورت طلاق دی عبد الله ابن مسعود په دا قسمه خستون کړ ما څوک مباله کوي زه د مباله ته لام تیار یم کړ چې دا تر هغه ورسته نه زیل شوی کړ او دا حکم پر هغه حاکم دی کړ ځکه وزه د حمل ولا مسله رال دا مسله په کې روانه چې کوم شه زنانه حامل وي په دا وخت وزه د حمل كمتوفى عنها زوجها او كمطلقه كطلاق شدد كد تشافات سيفمن نقول مسائل دي كان الذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرة اخو بلاو بيان مساله جوز تاخو باغ شزه تيري تشلو داغ حمل كين بنسك تشنس ها بشينس لكن اذا كم بنسك بشي دابو استديت سوكم دابم تشلو بيان تيري لسرج الله الله ولدار ما مسله ترشافول توزه همت كيف يوه نسبات بچي وجه جوه هم خلاص او كش پج مياشتي و شپج مياشتي بنتزار سلور مياشتي ندي بيا چوك شپج مياشتي و مياشتي اتا مياشتي د ميړه دم پس پس مرګي د ميړه نورستا پالتم مياشت باندې لنګ سول خو چې ميړه اتلې په دا وخت دي تخپل نس معلوم چې شي پاکستان بچي پاکستان توزه همت پوری اړه لري څلور میاشتې لس ورځې پوری اړه نه لري دغه آیات هغه ګردو سره غلې دي دا په هغه ګردو حاکم دي یعنی په هغه ګردو کې تخصیصونه وکړي کنه ولذین یتوفون منکم یزرون ازواج کم ته وکړي کنه یعنی هغه ځنې مستثنا کړل چې کم یو ده حامله ده او یار وایست والمطلقات يتربصن بانفسهن کې بیا هم څوک ځنې مستثنا بیا حامله ځنې مستثنا چې دی ود دې د 50 ده او ادا خو حامله خو یو مستثنا په دې صورت کې مستثنا سول بل دا هغه عائشه او د چا د فات د صغیرې د فار خپل حکم جلا راغی چې دا غو درې مې درې حیزو لیازه د دې غڅو درې میاشت دا څو دي درې میاشت دا د خای مقام او دې لوی عظیم دلیل ته امام بو نفس په دې آیات کې ولای یئسن من المحیض دا غډې لوی صراحتن داس دلیل دی چې امام احمد ابن حنبل اخری رجوع کړل مخکې دې په دغه باندې قائل و د امام شافعي صاحب سره متاثر و چې قر اچاته وای توهر ته وای لیکن دا تر اوازې د لایل شمخلران ابن قیم دا ټول دا د دې شوافی و هم چې انصافدار خلک دی هغه دا تسلیم کړي چې مې مونیفت دونه قوی دلایل لري او سری حدیث هم دل موجود سری حدیث موجود دي چې د منځ په باب کې پیغمبر اسلام وای چې د دې عیده څو ده حیزه تعالی صفایش حرکت د قر الکس دې چا دي کړه د حیز دي او دا معلومات چې په سب کې راوستل شي په چا کې لا په سب کې چې راوستل شي مسلمانانو شو زی راوستلې منځاني تازه البتهون انتظار طهر دغه د حیز نو خو بده ګډو فلسفه یا ودا چې استبراء رحم کړي د استبراء رحم د پاره فلسفه لہذا دا ټول سری احادیث موجود دي امام منځبني په سب مذهب په دې باندې انتهائی ډیر قوي دي مخالفین هم تسلیم کړي دي چې زور ور دي اذا تلقت من نساء فدلقوهن وقت عدتهن وقت عدتهن يعني هغه خپل دې ته چې وخت در روان دی یعنی د لاند توقیت ته فردی یعنی هغه وخت چې عده را روانه ای سلا چې عده را روانه دغه لمه خلاصه طلاق دغه چا وخت دی کنه د توهر واحسن عدت دا دې شماري وتقوا الله ربكم لا تخرجوهن لكوره بنباسي نفقه به ورکوي نفقه به ورکوي د چا لپاره دغه مطلقه قد حامله ده کغیر حامله د دې ټول د لپاره ته هغه زمانه پور چې عده تیری د امام بو نفس ابرایداد چې دا ګرد د لپاره څوک ام نفقه ده ام سکنات تر څو پوری چې دې پد ماشینې کړي یا زبان دراز نه یا یو فاحشه نه وي یو بدکار نه به له کور ایستلې نه دا بچی دلته به تیری او دا صرف دې حق نه دی بلکې دا یو شریعه تقول لا ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ديد بخبلهم نوز تاس بهم نباس الا ياتين بفاحشة مبينة فاحشة مبينة دغا چه بدخوية وي شرير وي كن يا نور بدكار وي وتلك حدود الله دا دا الله كام دي ومين تعد حدود الله دا الله دا كام نبشي آري فقد ظلم نفسه بخبل زان وي ظلم كره لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا في الحال سري دست خودغه حکم دی کې د سي چن لاف ما بعد کې نور نوي نوي مسلې را پیدا نوي حالات پیدا نوي با احکام راولیش لعل الله يحدث بعد ذلك امرا دین ورسته بل لا نور احکام راولیش في ذا بلغ اجله لو امسكوه النبي معروف او فريون بما اشهد عليه دا مسله وختیم دوری در ترسو چې د عربو بچ کولی شي جبي زورولې کړه رجوب ورته کړه بیا به طلاق ور رجوب ورته کړه ا د ویلانو پر شي بیا د شوزي د زورولو د فار هغه خبره کی کړه شي جبي نه زوروي فیزا بلغ نشته ورسی دلی هغه خپل نه دی ته د پر کېدو ستاسو خاص یان چې دی قریب شو چې وزي د پته کیش پر کیش اوس تاسو خوشا ده په دا وخت کې یا به رجوب کوي نو په دانیت باندې چې موږ بر تخپل کورونی زندگی جوړو کړه د دې لپاره نه چې ما زی تطویل د دې لپاره بیا یا دې نه هم انتم فامسکوهن بمعروفین فامسکوهن بمعروفین یا خو را ټینګ کی په ډیر نیک شایسته طریقه باندې او فارقوهن یا جلا کی په ډیر شایسته طریقه باندې لیکن چې کله رجوع کوي واشهدو ذوی عدل منکم تو گواهان په دا رجوع باندې قائم کی کله یعنی دا یو احتیاطي تدبیر دی ولا لازمی شی نه دی چې خامخا په رجوع سره چکی رجوع ته تفسیر خونو په دغه په فقه کې درته تیر سوې دي کومه دي تیر سوې دي چې بس دغه هم د چې بوسو کیناره وکي بس دغه رجوع سول کړ په خله ورته ولې ام ټیک تکل کني دغه سوکا ور بوت کې دی لاس یې پراواړه وای بل ما څکل ولې ابل ور چې طلاق ور کړی مانه دی وانه دغه چې بس شي ما نه سول کړ بندغه هم اشهدوا دعاءات منكم اخي مشهادات لله بیا چې دغه کله د شهادت ورزراله هغه شهیدان مدا شهیدی د الله لپاره ذلک یو ادو به من کان یؤمن بالله والیوم الاخر دا هغه حکم دی چې بدی بن مجواز کو نصیحت کو هغه مون چاته چې مؤمن بالله والیوم الاخر او من تخ الله جل مخرجا که تاسو د الله څخه څوک بریدی زبداغه د لپاره دی لاری جوړ کوم چې بیا وداس دوتل لار یعنی تقوا د نجات یو لوی سبب دی د لاند خلاص تقوا د چا ارڅو مشکلات کې کول ودلې ځکه یو سړی راغی حضرت عبد الله ابن عباس ول ما فطری طلاق په یو وخت کې ورکه کوس لار را جوړ هغه له د پلان په سب تل اخاري ول بیا ځکن درې طلاق دی یو ځای ورکه مخ ته تور کې کن اوس مال را لې را تخشین دي ول ما تل اره را جوړ ول هغه خو نو تعالی بار لار نست ول ول ځکه ته د خدای څخه نه بیردل و مې يتق الله يخرج يجل له مخرج هغه خو مخرج ته نه پاري ول هغه خدای چې د پاره شي د خدای څخه بیرې دغه د پاره لارې مشکل خلاصي ته د خدای نه بیرېدل چې د پاره لارې بند زمخت تور شو در باندې طلاق ان کان ابن من الله واليوم الاخر و يتق الله يجل مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب د متقي سره د خدای تعالی داس دا واجی دي کړ چې متقي سولې چې مشکل در باندې راغی داسې حالات په پیدا شي ګټ سوري بند زبې ولار د خلاص اور درس انتظام به دي زل دای زې کوم چې ولکه دی په خیال کې دی په ګومان کې دی کړ نو به پیژنې نه به یې جنې سره به دل راځي کرای به هیڅ دل در څه په مخ ولا یو ځای په چوک ته تلم سخر کړی لو لو لو چټه به نیولې ول واسع طالبان موجود دي متقل لا يتقل لا يجعل له مخرج ويرزق من حيث لا يحتسب رزق بورکی دا غزه اس خشی گمان به هم نه کچا پر الله توکل وکین وغه بس ان الله بالغ امره الله خپل خبر فایتر سوال اس خپل عالم عمله چتر سوال اس فایتر سوال اس قد جعل الله لكل شيء قدرا هر شيء الله ففي ما نفي دا کړی و اس ما دا وسوت لي خبري نسته چې زيتر يو زير هر شيء اس ما تر قوت لاند ولا ايه يسمى من المحيين ضيقا ويكم زنان تشغم ما توبي ما يسوي د چاس خد حيز خد من نسائكم استيد مسلمانان وزنانكم كم شك دي فهد توهن سلاس اشهر والكفديك استاي شك تشي دا به پچشي و حكمه صد دا ما بين كجب شك ور واچوي ها د جملي متريجي دا تر دي قران مچي ولائیسن فعدتهن اصل کی خبر دا ترات ولائیسن من المحیض من نسائکم فعدتهن دا خبر دی دغه چوک سو بدای داد کن په دغه باندې کې څه جوړ واچو ان ارتبتم ملکتاش د دای شک دی چې دی حکم وڅدی د هغه دی کدا هغه دی کدا هغه دی دا اوس چا ولادت مشته په حکم کنه ولدام شرط نه دا غته کن فعدتهن سلاست اشهر دریم یاش ورل تک د چا په ځای باندې ودرې دی د حیض څخه کن ولا چوک د حیض په ځای ودرې معلوم شو چې قرع په معنا د چات اشهر سلام الله ای لم یحزنا واغه چې ګستروس پوری حایزه ګرځیدل نه دی معنا څوک دی سخیری و ولات الاحمال اجلهن دام سلرال چې هغه د حمل والی چې دی هغه دا هغه حمل هغه و هغه د صد ان یزعنا حملهن حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای ولکې میړه تر وځ پوری د غسل په تخته پروت خلک لا غسل ورکی دالنګ سول وسلې د اخلاص سول د دې دوری چې کده اخرت لنګ خاطر په کوم خو جدي دی خوش اجلهن ينزعن حملهن ومن ينتق الله يجعله ويجعل له من امره يسرا زبد خپل جانب د خپل فیصلوس د فراسانی فیدک ذلك امر الله ينزله اليك دد الله فیصله امر د تراولجل ومن يتق الله يكفر عن سيئاته سبحان الله د خدای توقات سم خوښه چې د ولار سی بیا راش د زیت ودری ول خدای و بیرری بس مسلی اسانه ته خدای سی و بیرری ولا کوم مشکل پیدا کړ ومن يتق الله يكفر عن سيئاته کغه کښنی به ګنیه به ورڅ کغه فارکم و یعظم له اجر دا خو به ډیر ولوی ګناه خو به ور ورکی کم اجر به ور لوی کم اسکنونه من حیث کنتم یعنی اوایګه دا قران یو جواب اندازې تاسو کس به یی احکام بیانې احکام یی دوی مسلې درته بیان کی بیا د احکام پریږدي بیا د نور هدایت تر کی چې اصل خبره بل ده ځان تقوا کا خدای په یاد کا اخرت په یاد کا کس ادا بیا ولکم ته چې طلاق وکړ بیا ودا چوک بیا وګور اخرت له خیال کوه تقبل کو خیال کوه عقیده صفا کوه ذکر کوه اسکار کوه کس ډیره کوه کل بیا د شو کده شو چې هغه د حمل والا واغ دی بیا ته وزه حمل پورې انتظار بیا وې تقوا کوه دا سي عجب شاندار انداز دي په یو ځای د قران یو عجب انداز دي یوه حکم بیان کیږي بیا څه وکي بیا انسان تا اصل هدف ته هغه اصل هدف ته متوجي کی چې اصل خبرې بل ځای دي کالته تی برابر سول د مشکلات کدل کیږي دا هیڅ مسلې نه دي د ضابطې مسلې د مسلو حل نه دي اصل دا مسلو د حل اصل څوک تقوا ده تقوا هغه د مسلو اصل حل مومن و یاسکنون اوس پر تبلار ول دغه نه دا فیش تلای کول وو ول دا وو وسوی په کوروک ای سکنون من حیث کنتم یعنی سکنا ورکی نفقه او سکنا د فقاو اسلام څه نفقه او سکنا من متلقی ته به څور گئی په دوران کې دای دی نفقه او سکنا اسکنون لا زنان وو سویلت چې تاسو وو سیری من حیث وجدکم وانفقوا علیهن من حیث وجدکم عبد الله بن مسعود په قرات کې د توري په کې زیات دي کن واسکنوا علیهن وانفقوا علیهن من وجدكم هغه څه بخیرات کې دغه په مصحف کې د توري سکه